Jednym z punktów spornych w rządzie federalnym pozostaje forsowany przez zielonych zakaz ogrzewania olejowego i gazowego. Według ich planu od 2024 roku miałyby być dopuszczalne jedynie systemy grzewcze, które w 65% wytwarzają ciepło z energii odnawialnych. Jak zaznaczają komentatorzy, ofensywa klimatyczna zielonych przyspieszyła spadek notowań zarówno całej partii, jak i ministra gospodarki Roberta Habecka. Zdaniem dziennika Bild za jego czynami nie stoi żadna refleksja, a wyłącznie upór w biciu głową w ścianę. Gazeta przypomina, że wicekanclerz sprzeciwia się też używaniu silników spalinowych i rozbudowaniu sieci autostrad. Rosnąca liczba przeciwników zielonych nie umknęła uwadze kanclerza Olafa Scholza, który obawia się powolnej erozji swojej koalicji. Wyborcy dostrzegają, że wielodobowe dyskusje za zamkniętymi drzwiami nie przynoszą efektów. To wszystko odbywa się ku uciesze odzyskującej centrum CDU, zauważa Der Tagesspiegel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno na Pomorzu, na wschodzie oraz w Karpatach będzie przelotnie padał śnieg. Nocą drogi, uwaga, mogą być śliskie, od minus 15 stopni w południowych powiatach Małopolski, minus 11 na Pogórzu, na Podhalu minus 7, minus 3 w centrum do minus 2 stopni na Wybrzeżu. To nocą, a jutro jedynie na Podkarpaciu pogodnie, poza tym pochmurno, na północy i zachodzie popada deszcz, a na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. Jutro w dzień wszędzie temperatura dodatnia od 1 stopnia na Pogórzu, 3 na Suwalszczyźnie, 7 stopni w centrum i na wschodzie, do 10 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. A dziś nie takie znowu trudne zadanie. Jakie słowo czy zwrot w języku polskim należałoby zakazać i to natychmiast? Dwie dwójki i siedem trójek. Już nic nie jest przeznaczone czy skierowane do kogoś, tylko jest dedykowane. O, dokładnie powiedziałbym, dokładnie. Dziś Dzień Chwastów, przypomnę. Ja za pomocą anteny chciałem poskarżyć się na zwrot w sensie. To niepotrzebny przerywnik, do niczego się nie odnosi, a występuje co w drugim zdaniu. Dokładnie, co nie jest? Tak, właśnie, dzisiaj Dzień Chwastów, staramy się jakoś wyplenić słowa, zwroty, które być może z języka angielskiego albo komputerowego najbardziej nas denerwują. Państwo podpowiadają, że to jest masakra. Dwie dwójki i siedem trójek, już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Rembrandt w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki popołudniowej, bo za oknami tak po zmianie czasu z zimowego na letni jeszcze widną. No ale co ja o tym? 10 minut po godzinie 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczniemy ku pewnie zaskoczeniu przede wszystkim dla pana od spraw właśnie związanych z rolnictwem. Wczoraj poinformował pan, że Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości prawie 600 milionów złotych, mający na celu wsparcie sektora produkcji pszenicy i kukurydzy, a to wszystko oczywiście w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Pytanie do pana, panie komisarzu, czy to uspokoi tych rolników, którzy od wielu tygodni, a nawet miesięcy w naszym kraju, mówiąc delikatnie, no, wyrażają swoje niezadowolenie coraz głośniej? Tak, panie redaktorze, ja się spotkałem z protestującymi rolnikami dwukrotnie, raz w Krasiczynie na Podkarpaciu, to było pod koniec lutego, 26 lutego, a potem drugi raz w ostatnim tygodniu w Jasionce, też na Podkarpaciu. Znam problem i rozumiem doskonale protestujących rolników. I to, co wtedy w czasie tych spotkań przekazałem rolnikom, co obiecałem rolnikom, to właśnie zostało załatwione, a więc zgoda na pomoc publiczną udzieloną przez polski budżet, na te 600 milionów złotych, ale także deklarowałem uruchomienie, bardzo trudne zresztą w Komisji Europejskiej, uruchomienie tak zwanej rezerwy kryzysowej, która jest we wspólnej polityce rolnej. I z tej rezerwy kryzysowej Polska obok Bułgarii i Rumunii, bo trzy kraje otrzymały dotychczas, to mają w najbliższych dniach otrzymać tę rezerwę, to będzie jeszcze dodatkowe 30 milionów euro dla Polski plus możliwość podwojenia tej kwoty przez współfinansowanie krajowe, także 60 milionów euro, więc jakieś 280 milionów złotych. Czyli to będzie dodatkowa kwota, dodatkowej pomocy. Przy czym nie wiemy jeszcze, jak ta pomoc będzie wykorzystana, dlatego że to już państwo decyduje, czyli Polska decyduje. Proszę. Kiedy pierwsze wypłaty? No pierwsze wypłaty to już myślę, że jutro zapowie, jest okrągły stół premiera Kowalczyka, więc on pewnie zapowie. Komisja Europejska zezwala już na wypłaty tej pomocy z tych 600 milionów. No to jest kwestia już techniczna, kiedy rząd to uruchomi. Ja tutaj nie mogę składać deklaracji za rząd, to zrobi pan premier Kowalczyk. Natomiast te fundusze unijne w ciągu najbliższych, mówię o tej drugiej części pomocy, powinny też trafić w ciągu najbliższych tygodni do rolników. A przygotowujemy jeszcze trzeci, dodatkowy pakiet, czyli ta pomoc jeszcze się zwiększy, więc w sumie z tego, co już wydaje się pewne dla rolników, to będzie ponad miliard złotych na pomoc dla rolników dotkniętych skutkami tego nadmiernego importu. Nadmiernego w tym sensie, że rzeczywiście duży jest ten import i on zakłócił rynek, zwłaszcza w tych regionach przygranicznych. To jest problem tylko Polski, to jest problem też Rumunii, Węgier, Bułgarii. Czy te pieniądze, o których pan mówi, czy jutrzejszy okrągły stół uspokoi rolników? No, rolnicy to ocenią. Myślę, że ważne jest też, co będzie się działo dalej. Trzeba też wiedzieć, jaka jest natura tego kryzysu. Ukraina miała w 2021 roku rekordowe plony zbóż. Nie zdążyła ich sprzedać normalną drogą przez Morze Czarne, bo tutaj trzeba powiedzieć też, że większość zbóż mogła być importowana do Polski bez żadnych ceł od kilku lat. W 2014 roku został już wprowadzony ten wolny handel, ale nikt tych zbóż nie sprowadzał, bo zboże na Ukrainie było drogie po prostu i nie opłacało go się importować. Ono się stało tanie w momencie wojny, kiedy Ukraina została zablokowana ze swoim zbożem. No i przedsiębiorcy oczywiście byli zainteresowani, żeby kupować tanie zboże, przedsiębiorcy z Polski także. I to jest przyczyna tych trudności, które są w Polsce. Ale oprócz tego, panie redaktorze, trzeba też wiedzieć, że spadek cen na rynku zbóż jest zjawiskiem światowym. To znaczy była pewna panika na rynku na początku wojny, że będziemy mieli kryzys, głód i zboże będzie nieustannie drożeć. Przez pewien czas trwało to zjawisko, ale potem sytuacja się uspokoiła. ruszył jednak eksport z Ukrainy przez Morze Czarne, otwarta została ta droga. I w związku z tym te ceny spadły bardzo wyraźnie także w krajach, które nie mają niewiele wspólnego albo nic z importem z Ukrainy. Myślę tutaj na przykład o Niemczech, które bardzo mało zaimportowały z Ukrainy, a ceny spadły podobnie jak w Polsce, więc to jest tak, to też... Tak, nikt nie dyskutuje akurat. Tak. Natomiast nie, no, niektórzy, jest niektórzy, takie... nie, niektórzy dyskutują, nie pamiętając o tym, że spadek cen nie jest bezpośrednim skutkiem importu z Ukrainy, natomiast... Skutkiem tego importu są trudności, powiedziałbym, logistyczne, zapchanie magazynów. Oczywiście, to jednym zdaniem właśnie, panie komisarzu, jednym zdaniem jeszcze w tym wątku. Co nasz rząd może zrobić z tym ukraińskim zbożem? Panie redaktorze, no myślę, że polski rząd zrobił najwięcej ze wszystkich rządów, dlatego że takiej pomocy, jaką otrzymali polscy rolnicy, nie otrzymali rolnicy w żadnym innym kraju, w którym są te trudności. Ta pomoc, ja rozumiem, te 600 milionów złotych, co, to jest jedyna. Co z tym zbożem się wydarzy? Myślę, że zboże, przecież nikt nie będzie go trzymał wiecznie w magazynach, to zboże będzie systematycznie trafiać na rynki, będzie sprzedawane. Przecież rynki europejskie funkcjonują, to nie jest tak, że nigdzie nie można sprzedać zboża, jest kwestia i ceny. I polscy rolnicy na tym nie stracą. No wie pan, polscy rolnicy no już stracili przez to, że sprzedali że sprzedają to zboże po mniejszej cenie. Oczywiście, że stracili. Natomiast no, rząd proponuje im rekompensaty, które przynajmniej częściowo te straty zmniejszą. Więc to jest bardzo ważne działanie rządu. Myślimy też o kolejnych, panie redaktorze, analizujemy możliwości na przykład zakupów takich na pomoc żywnościową dla Afryki na przykład. To też jest możliwe. Przez taki program żywnościowy, światowy program żywnościowy. Takie humanitarne zakupy też są możliwe. Analizujemy tutaj różne możliwości, żeby pomóc rozładować tę sytuację. Natomiast panie redaktorze, no sytuacja się zmieni choćby z tego powodu, że Ukraina w 2021 roku zebrała 107 milionów ton ziarna, a w 2023 zbierze 46 milionów. Ponad dwa razy mniej. To z powodu jasne. Wojny właśnie i zniszczenia jej potencjału rolnego. To zmieniamy temat. Także nie będzie już takiego taniego zboża na Ukrainie, ale oczywiście rolnikom trzeba pomóc i pomagamy rolnikom. Wszystkie możliwe instrumenty zostały uruchomione. To, co ja osobiście obiecałem rolnikom, ci, którzy byli w Krasiczynie, pamiętają i to jest realizowane. Rolnicy dobrze, nie panie są komisarzu, to na pewno będziemy sporo już wiedzieli po tym jutrzejszym okrągłym stole. Zmieniamy temat. O co chodzi z tym zakazem rejestracji prawie wszystkich nowych aut spalinowych, który ma wejść w życie już za 12 lat na terenie Unii Europejskiej? Czy pan myśli, wierzy w to, że to się naprawdę uda? No to jest jeden z elementów tak zwanego Zielonego Ładu. Tego typu rozwiązania związane z ochroną klimatu są tutaj rekomendowane. No jest dyskusja między państwami członkowskimi. To już w tej chwili państwa członkowskie zdecydują, czy to przyjmą, czy nie. No słyszymy, że większość państw jednak jest skłonna to przyjąć. No nie wiem, nie chciałbym się tutaj w tej sprawie wypowiadać. To jest sprawa spoza zakresu mojej odpowiedzialności. Ja się tutaj bardzo mocno skupiam na sprawach dotyczących rolnictwa. Ja wiem, ale bezpieczeństwo jako żywnościowe polski... to jest kluczowa rzecz dla także zgadzam dla Polski. Się. Ale panie komisarzu, jeszcze jednym zdaniem naprawdę na koniec. Czy wierzy pan jako polski polityk, który też zakładam dba o interesy Polaków na forum unijnym, czy wierzy pan, że to naprawdę da się wszystko zaimplementować, no chociaż może przede wszystkim na terenie Rzeczpospolitej? No myślę, że to będzie trudne oczywiście, to będzie trudne i zobaczymy, czy nie tylko w Polsce, czy to będzie możliwe do wprowadzenia. No przyszłość pokaże. To jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie i zobaczymy, jaka będzie jego realizacja. Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I my także dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Audycja popołudniowa, 19,5 minuty po godzinie 18. Trouble,

Już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje drogowe i prognoza pogody, a dziś o języku rozmawiamy. Powinno się zakazać zwrotu w każdym bądź razie. Też się zastanawiam, co to takiego każdy bądź raz jest. Myślę, że odpowiedzią może być... Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cały błotnik uszkodzony, Małgosiu, co robić? Weź Pozytywum. To tabletki uspokajające, świetnie łagodzą stres. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Halo? Dzwonię zapytać, jak się czujesz? Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Naprawdę mi pomogło. A mechanik i ubezpieczenie? Wszystko już załatwione. No i wszystko skończyło się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. O uwaga, teraz prosimy kierowców, 29 minut po godzinie 18. Radio Nawigator. Nawiguje Mariusz Dąbrowski. Rozpocznę od drogi krajowej numer 94 między Legnicą a Prochowicami. W Kunicach na 36 kilometrze zderzyły się auto osobowe i motocykl. Nie trudno odgadnąć, że ranny został motocyklista. Ruch w obu kierunkach możliwy jest choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 74 między Kielcami a Opatowem w Gołoszycach na 135 kilometrze. Tu doszło do zderzenia trzech aut osobowych i ciężarówki. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne. Droga została zablokowana. Policja wytyczyła objazd przez Łagów, Nową Słupię i Ostrowiec Świętokrzyski. Sporo utrudnień na drodze numer 22 między Starogardem Gdańskim a Malborkiem. Liczne spowolnienia. A między Malborkiem a Elblągiem bardzo wolno przejeżdża się odcinek od Zarzecza po Nowy Dwór Elbląski. Krajowa 11, odcinek Ludowo-Borniki w Bogdanowie na 253 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Jutro na Radzie Ministrów stanie specjalna uchwała dotycząca zachęty do tworzenia nowych zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji, poinformował w Bukareszcie premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że polskie zdolności produkcyjne są zdecydowanie za małe. Morawiecki wziął udział w polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych. Produkcja amunicji była też tematem rozmów z rumuńskim prezydentem. W Polsce i w Rumunii niestety wiele zakładów tego typu było zamykanych i w przeszłości. I chcemy teraz w szybki sposób odtworzyć moce produkcyjne, dodał. Ukraina ma duże szanse na to, aby jej wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem, ocenił w Senacie szef Pentagonu Lloyd Austin. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Mark Milley przekonywał z kolei, że o skuteczności amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy świadczą liczące ponad 200 tysięcy żołnierzy straty Rosjan. Myślę, że zobaczymy zwiększenie intensywności walk na wiosnę, kiedy warunki dla prowadzenia manewrów się polepszą i bazujące na tych rzeczach, które zrobiliśmy i które nadal robimy, to myślę, że Ukraina ma naprawdę dobrą szansę, aby odnieść sukces, ocenił Austin. W ciągu ostatniej doby bułgarskie służby otrzymały kilkadziesiąt mailowych powiadomień o podłożonych bombach w szkołach. Część placówek została zamknięta na co najmniej 24 godziny. Informacje o alarmach bombowych spływają z terenu całej Bułgarii. Bułgarski minister spraw wewnętrznych Ivan Deremedziew powiedział w telewizji państwowej, że według władz jest to rosyjski atak hybrydowy. Poproszono już władze amerykańskie o pozyskanie informacji w tej sprawie od koncernu Google. To właśnie z serwerów tej firmy pochodzą wszystkie maile. To był serwis Trójki. Jutro jedynie na Podkarpaciu pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy, na zachodzie będzie padał deszcz, a na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Jutro od 1 stopnia na Pogórzu, plus 3 na Suwalszczyźnie, 7 stopni w centrum i na wschodzie, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ale najważniejsze także ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed mrozem na południowym wschodzie Małopolski temperatura może spaść do minus 15 stopni. Na południu kraju na drogach, chodnikach może być ślisko tej nocy. Kolejna noc już nie będzie tak mroźna. Jutro od zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Na dziś Dzień Chwastów. Zastanawiamy się, jakie słowa wyplenić z języka polskiego. Dwie dwójki i siedem trójek. Po pierwsze, nadużywanie słowa fajnie. Wszystko jest fajne. A po drugie, zacząć może używać liczebników, radziłbym, zamiast dwójka, trójka rzeczowników odliczebnikowych. Za 27 minut 19, już za chwilę w trójce podsumowanie dnia. Trzy minuty pozostały do godziny 19:00. Whitesnake w audycji popołudniowej w dniu zrywania chwastów. Dziś te wyrywamy z naszego języka mówionego i potocznego. Dwie dwójki i siedem trójek. Oprócz typowych naleciałości z języków obcych, takich jak sport charakter, backstage i destynacja, do apopleksji doprowadzają mnie jakieś dziwne mody na polskie mienione słówka typu chłopacy. O, chłopacy brzmi dziwnie, prawda? Dla mnie też. Tak. Chłopcy, chłopaki, to i owszem. Ale tak. Wszystkie te trzy formy są poprawne, bo sprawdziłem w słowniku. Co zaskakujące. Zaskakujące. Może jakoś, nie wiem, kłuć w ucho, ale jak się okazuje, poprawne i można je stosować. Ja bym polecał jednak chłopcy i chłopaki. Tego się trzymajmy. Ja też. Chłopcy i dziewczęta. Za 22 minuty 19, więc już teraz... Podsumowanie dnia. I zaprasza Sylwia Zadrożna. Na 100 najaktywniejszych w ubiegłym roku gmin w rządowym programie wsparcia inwestycji proekologicznych Czyste Powietrze 25 w skali kraju było z województwa śląskiego. Wynika z danych Polskiego Alarmu Smogowego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Liderem rankingu została gmina Goczałkowice-Zdrój. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uważa, że Polska nie powinna rezygnować ze złotego. Szef Banku Centralnego o korzyściach, jakie daje gospodarce własna waluta, napisał do uczestników Forum Suwerenności Monetarnej. List odczytała dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w NBP Barbara Jaroszek. Dzięki własnej walucie, pozwalającej na prowadzenie suwerennej polityki pieniężnej, dostosowanej do naszych uwarunkowań, Polska od lat może cieszyć się stabilnym wzrostem gospodarczym. Można zatem postawić wniosek, że złoty to jedna ze składowych, która przyczynia się do sukcesu gospodarczego Polski. Zarząd Taurona rekomenduje niewypłacanie dywidendy za ubiegły rok i przeznaczenie w całości zysku netto z 2022 na zasilenie kapitału zapasowego. Zysk netto spółki za zeszły rok wyniósł trochę ponad 67 milionów złotych. Pracownicy portugalskich kolei rozpoczęli dziś ogólnokrajowy strajk, domagając się podwyżek płac. Protest ma potrwać do 1 maja, a strajk polega na wstrzymywaniu ruchu pociągów codziennie przez kilka godzin. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie. WIG20 zyskał 0,4%. Dolar kosztuje teraz 4,31 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5,32 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest dr Bakhrom Babajew, ambasador Uzbekistanu w Polsce. Panie ambasadorze, mamy wreszcie bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawy do Taszkentu. Jakie nadzieje pan z nim wiąże? My готовились к открытию прямого рейса между Варшавой и Ташкентом несколько лет. Pracowaliśmy nad tym kilka lat. Zależało nam bardzo, aby Polska i jej 38 milionów mieszkańców oraz Uzbekistan i jego 36 milionów obywateli mieli takie możliwości. I teraz polskie linie lotnicze LOT są pierwszym europejskim przewoźnikiem, który takie bezpośrednie połączenia do naszego kraju oferuje. Do 13 czerwca loty będą się odbywać co 10 dni, a potem LOT rozważy częstsze rejsy i wszystko będzie zależało od obłożenia samolotów. Jeśli będzie zainteresowanie, to chcielibyśmy, aby rejsy z Warszawy do Taszkentu odbywały się raz albo dwa razy w tygodniu. Korzystać będą turyści, a w Uzbekistanie jest co oglądać, bo zajmujemy 9. miejsce na świecie pod względem liczby zabytków wpisanych na listę UNESCO, ale też przedsiębiorcy, studenci, których w Polsce mamy z Uzbekistanu około 4000 oraz pracujący tu imigranci. И для наших студентов, которые обучаются в Польше, и для наших работников, которые работают в Польше. Skoro te bezpośrednie loty to także szansa dla biznesu, to jak dzisiaj rozwija się współpraca gospodarcza między naszymi krajami? Это очень хороший вопрос. Я с удовольствием на него отвечу. Już teraz osiągamy całkiem dobre wyniki. W ubiegłym roku łączne obroty handlowe wyniosły ponad 340 milionów dolarów. Eksport z Uzbekistanu do Polski wzrósł o ponad 40 milionów. 70% tego eksportu stanowią wyroby tekstylne, przede wszystkim odzież i pościel. Dalej mamy surowce mineralne do produkcji nawozów oraz warzywa i owoce, takie jak dynie, arbuzy, bakłażany, winogrona, a także bakalie. Jeśli chodzi o polskie inwestycje w Uzbekistanie, to tych nadal jest zbyt mało. Chcielibyśmy współpracować z polskimi firmami w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, ekologii czy zdrowia. Jesteśmy też zainteresowani pozyskaniem z Nadwisły nowoczesnych technologii, które są tańsze od zachodnioeuropejskich. Ekologiczne zdrowochranienie. My всегда rady создать все условия для polskich inwestorów. To jakie zachęty oferuje inwestorom Uzbekistan? 18 свободных экономических зон i более 50 małych industrialnych zon. Mamy 18 dużych specjalnych stref ekonomicznych i ponad 50 mniejszych stref przemysłowych. Ulgi podatkowe są w nich przyznawane w zależności od wielkości zainwestowanego kapitału. I tak do 3 milionów euro inwestycji ulga jest przyznawana na 3 lata, do 7 milionów euro na 7 lat, a do 10 milionów na 10 lat. Po drugie, jesteśmy w stanie znaleźć dla polskich firm partnerów uzbeckich, którzy pomogą zaistnieć na naszym rynku. I po trzecie, w Uzbekistanie mamy dużo dobrych i tanich pracowników, szczególnie w mniejszych miejscowościach. I co niemaloważne, w Uzbekistanie bardzo dużo robocza siła, особенно w областях, w regionach. Skoro pan wspomniał już o dostępności pracowników, to na koniec chciałabym zapytać, czy byliby oni zainteresowani także pracą w Polsce? Bo nasi przedsiębiorcy mają z kolei duże trudności ze znalezieniem odpowiednich specjalistów i szukają ich już nie tylko zaraz za naszą wschodnią granicą, ale coraz częściej właśnie w krajach Azji Centralnej. W Polsce pracuje dzisiaj ponad 20 tysięcy migrantów z Uzbekistanu, trudowych migrantów. Już dziś w Polsce pracuje około 20 tysięcy obywateli Uzbekistanu. Są to głównie mężczyźni, którzy są zatrudniani na budowach, ale też w zakładach odzieżowych. Wiem, że w Polsce jest problem z brakiem rąk do pracy i Uzbecy byliby gotowi do przyjazdu do Polski na kilka miesięcy, ale tu potrzebne są rozwiązania systemowe. Dziś ułatwienia w dostępie do polskiego rynku pracy mają obywatele 6 krajów: Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii. Uzbekistan mógłby być 7 krajem, który takie ułatwienia posiada. Pracujemy nad tym. Uzbekistan może stać 7 stroną. To życzymy szybkiego zakończenia tych prac. Doktor Bakhrom Babajew, ambasador Uzbekistanu w Polsce, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Na 16 minut przed godziną 19 z dziś w audycji popołudniowej zastanawiamy się, co należałoby usunąć, i to natychmiast, z języka polskiego. Jakie słowo doprowadza nas do szału? Bardzo denerwuje mnie kalka angielskiego słowa precisely, czyli dokładnie. A przecież dokładnie w polskim języku znaczy tyle to starannie. Jeżeli zatem coś potwierdzamy tym słowem, mówimy starannie i to brzmi okropnie, znaczy fatalnie. Dbajmy o język ojczysty. Mówmy, o właśnie, starannie. Dokładnie. Za kwadrans 19. Z listy przebojów trójki spadek z 20 na 21. Maneskin. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. Yeah. part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. Maneskin. Mali to zaliczają spadek o jedno oczko w dół na 21, a my w audycji popołudniowej dziś, no właśnie, co by należało usunąć, jakie słowa nas denerwują z języka polskiego? 2 2 i 7 3. Nadużywanym słowem w języku polskim w tej chwili jest słowo masakra. Jest na każdym kroku masakra. Ludzie chyba zapomnieli, czym jest masakra, czym może być masakra. Ale nie tylko to, także inne, jeśli chodzi o niezrozumienie słów. 2 2 i 7 3. Spolegliwy w znaczeniu taki, który jest uległy, a to słowo oznacza spolegliwy, czyli taki, na którym można polegać. Godny zaufania, właśnie. Co zrobić zatem, by język wrócił do łask, język ojczysty, byśmy wszyscy mogli się spokojnie porozumieć? Szczerze mówiąc, jeżeli nie wyleczymy naszych kochanych korespondentów sportowych, w szczególności redaktorów, z różnych defenderów, golkiperów i strzelania kornerów, to myślę, że będzie nam ciężko wrócić do czystego języka. Zapraszamy do trójki. I na 10 minut przed 19 jeszcze o tym, że to, że mamy do czynienia z tak zwaną poprawnością polityczną w codziennym życiu, pewnie już nikogo nie dziwi. Nie wypada bowiem używać takich słów jak murzyn, tylko na przykład afroamerykanin, ale takich stwierdzeń jest znacznie więcej. Tendencja poprawności, szczególnie ważna dla młodzieży, coraz częściej daje swoje znaki w kulturze, w sztuce, nawet w literaturze. Więcej na ten temat nasz reporter Jacek Frenzel. Poprawianiu językowemu nie oparły się nawet kryminały Agaty Christie. Zdaniem autorów zmian, pisarka posługiwała się określeniem, które współcześni czytelnicy mogą traktować jako nieakceptowalne treści rasistowskie. To już jest dość długotrwały proces. Proces, który zresztą bardzo trafnie taka filozofka francuska Chantal Delsol nazwała miękkim totalitaryzmem. Mówi Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Taką formą terroru, która się właśnie przejawia wszystkim w kulturze, ale jest bardzo skuteczna, ponieważ urabia mentalność kolejnych pokoleń, którym już te wszystkie skądinąd aberracyjne zupełnie zmiany wydają się całkowicie naturalne. No i zresztą o to chodzi. To jest pochodna myśli Gramsciego, że się rewolucja powinna dokonać przede wszystkim w kulturze i wtedy ona przetworzy następne pokolenia. Francja od Richelieu, od XVII wieku, dekretuje język francuski, literacki i w ogóle język. Profesor Remigiusz Forycki, romanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli chcemy na przykład mówić weekend, to Akademia Francuska musi to zaakceptować. To nie jest tak, że można sobie dowolnie wybierać jakieś terminy typu vacancier na przykład, wakacyjki, i to będzie zastępowało weekend. To słowo musiało przejść przez Akademię Francuską. To samo jest ze wszystkimi innymi terminami, słowami, również dotyczącymi literatury. A co z literaturą, która już dawno cieszy czytelników, z tą literaturą sprzed lat 50, 70? Jeżeli chodzi o literaturę Stendhala czy Balzaka, trzeba respektować i tego nie można zmienić. Ta kultura współczesna, taka właśnie zideologizowana, ma wszelkie cechy każdego totalitaryzmu, właśnie każdej totalitarnej kultury. Jakby dąży do zniszczenia istniejącego świata po to, żeby zbudować jakiś swój rzekomo lepszy. Czyli uzurpuje sobie prawo do tego, żeby decydować o tym, co dla nas wszystkich ma być lepsze lub gorsze. W tym przypadku jest to robione na podstawie takiego rzekomego urażania jakichś grup, czy tym bardziej mniejszości, no mówi się o tak zwanym dyskursie mniejszościowym. W przypadku literatury, no to jest w ogóle już nie tylko absurd, ale w ogóle skrajne barbarzyństwo. Wszystkim nikt nie ma prawa zmieniać komuś tego, co on napisał. To jest niedopuszczalna sprawa. Jeśli się komuś nie podoba, podoba, co ktoś napisał, no to może co najwyżej tego nie wydawać. Tylko to właśnie jest cały problem. Bardzo przyjemnie jest zarobić na Agacie Christie, która jest jedną z najlepiej sprzedających się autorek w dziejach, ale tak zarobić, żeby przy okazji właśnie wymasować te mniemania o tym, jak świat powinien wyglądać. No ale to jest oczywista barbaria, zwłaszcza, że jeśli spojrzymy na kulturę europejską, ale nie tylko, azjatycką, paradoksalnie jeszcze bardziej, to byśmy stwierdzili, że w zasadzie 90% tej kultury, zwłaszcza tej, która powstała no, przed drugą połową XX wieku, należałoby po prostu anihilować, wymazać. To najlepiej pokazuje, z jak absurdalnym pomysłem mamy w istocie do czynienia. A niektórzy wydawcy zapowiadają, że w związku z kontrowersjami, jakie pojawiają się w sprawie swoistego cenzurowania kultowych powieści, przygotowują dwie wersje, jedną poprawioną, drugą klasyczną, tak by to czytelnik mógł zdecydować, która jest dla niego ważniejsza. No, co by nie mówić, czeka nas ciekawa przyszłość, będziemy się jej przyglądać. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki za 6 minut 19. Jakiś ruch dookoła nas to tylko lekki puch delikatnych słów. A w zasięgu wzroku już 19, ale jeszcze Państwa głosy w sprawie wyrywania chwastów językowych. Ja bym chciał wyeliminować słowo żeśmy. Już pamiętam kiedyś w szkole średniej pani profesor mówiła, że nie ma takiego słowa jażem. W związku z tym wyeliminowałbym słowo żeśmy zrobili albo żeśmy zrobiliśmy jeszcze lepiej. Jakby. Chyba rzadko spotykane, ale jednak od czasu do czasu. Już za 3 minuty o 19 serwis. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa.